wax rek du moy wax way sax ma koy wax sunu kon dañuy wax yëg ne nekk sa Moussa rek wax dëgg moom mooy kiyee jàmm mooy ko wane nan lay wax ak sa nit li wax ko seen waxoon rek jàmm waaye moo xam ne daam jox leen maa dee daf ne laaj leen ma yàlla ma xam leen yàlla moo ma gënal ngeen liggéeyal ban sa ñu xoox damaa xëy judd ngeen xëy judd damay dee ngeen dee sama jàmm yàlla bu kenn yaakaar yow ma xiyaamee bu ma ko yàlla fay am naa soxla laaj leen ma yàlla ma xamale ñu ko jaamo ñu bokk jaamu yàlla bal yàlla bool yi fay nañ àdd jaamu yàlla ban sa ñu xoox ku dul moom dalay bokk ci ko yëpp naan yow ma xiyaam lu ma am tam boo bëllu ci caal bi rek gën a baax sëñ Tubaay fay looloo defal sëñ Tubaa te boo amoon xel lee jaagane wóor mooy fii ceeb na lam am ka xam ne xale yu boppam la moomeelu boppam la ndax nangu la ko bokk yoon su la ko jigée mu ñàkk gaam moo ma tax waaye su fa koñ wóor na moom moo ko moomal ci loxam yow moo ñu wax loolee yaay mujj a dem doom dana dem sa jam jar ba dem ba doog a dem mooy yow kon tey nga xool sa bopp yow gis nga nit te fa la bëgg boppam mbaaxu waa ji lu mu baax baax baax te baaxul lu lay jël amul solo sëñ Tubaa amul morom rek xam nañ amul morom waaye yow nag fexe ñàkk morom yi itam mooy la am solo te yu bëri dañ ciy nax nit gis nañ ni dañuy yow moo tax damay faral di wax ni am na loo xam ne ku ko xam te yëg ko kenn du la gàllankoor te bees ak sa borom bu la wóore ne yàlla nim la bindee képp koo yaakaar noonu la ko yàlla bindee su la wóor ni la yàlla moomee képp koo yaakaar noonu la ko yàlla moomee su la wóor ne yàlla doxali sa mbir képp koo yaakaar noonu la yàlla doxali ay mbiram kon nañ xam ne benn borom nañ am mooy yàlla kenn du borom ci yàlla yàlla moomu leen nañ xam ne moo ñu sant jaamu kenn du la jaamul yàlla ku dul sa bopp kon nañ làkk ji yàlla nañ xam ne du yàlla dem jaamu ji yàlla boole yàlla fay Moustapha fa mu jeexale ci kàddu tuuti ma na ko ñëwal sax fi nga taxaw du taxaw kay ci leer loolu dafa mat a bàyyi xel sa Moussa dana wax ne sëriñ si ne séddoon nañ taalibe yi wala séddu na jàmm ñee nga Tubaa ñee nga Tubaa woon ñee nga Diassa ñee nga fene waaye nag lëlu fa yóbbu waroon nañ ko seet moo tax damay faral di wax ne sëriñ dëgg-dëgg bu fekkoon nañ koy jàng kon sëriñu daara mën nañ mën a jàppale kon mooy sëriñ bi nga xam ne teg ne soxloo mën a wane nga xale bu tuuti juróom-ñaari at ku ko jàngal ba mu tëri alxuraan teg na ci loo xam ni mën a wane ku ko jàngal ba mu xam diinaam xam farataam teg na ci loo xam ni mën a wane ku fekkee nag boo ko defee yéen ndax bàyyi ko fi dem ba Tubaa jébalu ko di yeewu say xar di yóbbu di bay say tool di yóbbu yóbbu say siyaar ak say àddina te la nga fay joxee tàll loxo ñu tëri rek ñu gis ne sëñ bi amul morom sëñ bi lu ko tax lu mu ñàkkee morom nan la lu mu la defal sëñ bi baax xamul morom moom de bëriwul wax waaye sëriñ bu doon wax ay taalibam kon luñ ko toppee salaa salaam seetal li mu daan wax ñaata ak gis kenn xamul mosul nóppi sëñ Tubaa bi mosul nóppi sëñ boo xam ne mën nga yenn mosoo ba jënd bi soo dëgg kàddu sooy ñu bi tàlla soo mosoo da boo defee góorgóor ci kàddu waaye boo góorgóor caar moom ndax sëriñ bi mënu caa góorgóor moom ndax mi bu taalibee rek la bu taalibee jëfee sëriñ am lu am jëf xanaa dafa am loo xam dafa yomb toog ci laal rek tàlla soo ko njëyee teg ba ngay mujjoon jaajëf góorgóor la li yomb ku ne mën na ko di bu fekkee lii mooy sëriñ kon sëriñ yomb na di ñu fi jiitoon bu ñu defoon doon ndax kon yoon na ci ëpp si tey kon wa in takun aqilu risqullahi wante fi ko di samanillahi walam tatub li talabil kufraani muy tëralul fa daqlu nii rak ku fi nekk di lekk war sabu yàlla tatubu la dellu ci yàlla Serigne Touba na nga tabbi sawar bolé lepp waxam yalla moy la ngay lepp momu lako gis nga addiya ko yobbu ci yalla mëna yobbu ci nit yalla waro lek addiya addiya dafa am borom da ci motane addiya tud addi way addiya neena mahdi moko mom addiyatu mahdiyatu ku man te gindi jallu bu ci yalla waro lek addiya sax nga waro lek dafa am borom so lekke lo momul nak la nga lek dagul ci yow lewu kuñ ko jox nga lek tak lewu te dañu am lek ñakku gor dafa arab ko soxande dafa la ci mom tax diko dolu ci mom gor bu deg becc leggelo ko ba mu tax nga bayiko mu ñib ay moral moral ko ay bokkum raw xamu ngeerum ma day amul nga doon laaj ngeerum ak sey lu ngui koy jëri yow sa day geerum nga sa bay geerum sey bi geerum nga andi wa xam xam yow lo andi te ñi ci gëna bëgg ñepp kat buñu delté ci kër bi dañ di gërëm na rek duñ yek kenn fokk na ñam ñam tam ñepp ñoo suñu ñepp te ndal nga ku ñu mujju mo jël gëna rek sa dal ku bay ndé ak bay leg yo leer ngir dem ci sëriñ diko leggé ci jëlo fa xam xam yow sa leggé ba boko tek na ma sëñu gërëm rek ay gërëm lu sëñu dé ak bay ci gëna yéegi kon bëri na lu xam ne la nga koy sàkkoo lor la lay jural te doo ko yëg sëriñ daal bu joxul xam-xam sëriñ ñàkk fa mbir mi dafa ciy boppam taaga jël lu ma jël sàkk looy sàkku xam-xam sëriñ kon lu ko tax a doon sëriñ xam-xam kon taalibi la sàkku xam-xam sëriñ lay joxe xam-xam waaye sàkku loo xam ne doo ko am te tarixa bu mu mën a doon soo ne dina yàlla duñ ko xam xam nga yow feeñal nga sa bopp su nga sëriñ si yëpp feeñal seen bopp parce que ku witti Cheikh Moussa rek feeñal nga sa bopp yàlla duñ ko xam waaye comme yàlla duñ ko xam yow luñ la topp yow danaa mën a xam ne yàlla yow ki nga la topp dàq la koo julli dàq la koo wax dàq ko jàngal ko te yàlla da ngay wax witti nga duñ ko xam kon yow luñ la topp ak yow loo ko na mu leen jébba lan ndax yaa yàlla waa Serigne Touba moo ne ku leen ñax ngeen nangu ki jëbal wala ngeen ko fay leen su ko Serigne Touba wax Moustapha Ndiaye ñu ne bëri sànq mu ko wax ne sëriñ boo ko yu da nga koy natt loolu Serigne Touba ko wax waxta bi fi jaar xam la Touba kon Serigne Touba moom xam ne sëriñ ni mu war a nekk kon nag su ko defee kon sëriñ ci taarixam maarifa rek muy xam yàlla te lu jege la bu ñu xoolal maam ci rafa ak Serigne Touba rek ñu mën ci jàngi lu bari doon te fekkuñ seen jamono li ñuy tudd jaamu yàlla yëpp Serigne Touba da ko ñukk ci àll ba di dawal Serigne Touba guddeeg bëccëg di ko sukkal di ko raana ci keroog ba mu ko joxee boppam am na ay bokk am na fu mu dëkkoon waaye keroog la leen ñaax bokk yaa ko def ci waaye man dawul leen de te yow li ñuy tudd jaamu ñu ne ko fa ñukk ca te àndu Serigne Touba te Serigne Touba ni nga butu yoon kon yoon ne nan la kon mu bii di xam yàlla ndax xam nga Serigne Touba est ce que mu nga sax sax xam nga dañu wàkk sama dootu ñu day am seen yoon bopp ñoom ñoo dut ñu tax Cheikh Moussa demul fam noon te fa Serigne Touba togal tànk ba fa la koti waaye nag dañ jàppoon ne le Serigne Touba waxoon moom kenn dootu ko wax nit ñi loolu moo leen gën a mën kenn du Serigne Touba kenn du Cheikh Tidiane kenn du Cheikh Dokar wax nañ dëgg mais ndax mbay yàlla dafa jeex yàlla mi doon may ndax daa jeexal waaye yàlla mi doon may ndax daa mayatu kon nag dañ leen ko jombale boobu kon yàlla ngi koy wax ndax yàlla moom jombale ni soo leen ko jombale te yàlla mi maye jombale wu leen lool ndax mën nga ci dara koor lay jëm bi loolaa dan nag jàmmi Cheikh Moussa mi tey moo tax danaa wax sama jëm ji lañ xeeb de waaye li nga xam ne ñu dëgg la de waaye yàlla xëy bu jëmm jël yàlla moom xëy bu jëmm jël moo tax gis nga li ma wax day yëkkati ko ba faw te damaa xam ne mbooloo mënul mbooloom Cheikh Moussa ci wàññeeku la jëm dañ toog ak Serigne Gueye xëy tàmm ne léegi Serigne si yëpp a jàpp Serigne si ñëpp a jàpp kenn ku ne yaa ngi jëm a nakki kurus di jëm a ronga taal taale bi Cheikh Moussa yi génn kot ci ay koñ dina butu di làkkatu xam nañ ne dëgg feeñ xam nañ dëgg jib na su ko defee nag ñu ngi ni tey bi ñuy wax ay gune la yoo xam ne xamuñ dara parce que dañu nekk jox ne dañuy difaat yoonu sëñ Touba difaat yoonu sëñ Touba di difaat sëñ Touba ñoom ñu wane sëñ Touba ñuy difaat ba te damay faral di wax ni ki nga naan du murid bokku ci yoonu murid su fekkee yow yaa murid yaa murid te yow sëy bunt yow xamuñ ñoom duñu leen laaj dara parce que dafa ñu jox lu doy loo xam ne kuñ toogat ci ñoom ñooñee yaaye xaymam li ñu yor waa bi ñu xamal na nga yor la dee abadan te lii ak murid yow yaa koy def sa bopp xam kum ñaax yow leen naa nga doon murid su leen wax nga di génn naa ca ba setti we lu ci ne ma sëriñ bi yaa ko feet mu doyee la nga gëm ko naka am nag su leen neex ma ne doyatoom ndax day topp yow daw naa lu ñëwal lu mu ci man kon taalibe sëriñ buum la boo xam ne taalibe nas buumam ci bakkanam jox ko nit nog yaamu moom foo matal foo ma jëwee baax ma loolu la di yaa ko def su la neex ne buum boo ko jox ko nag ne nanguwaat sa buum téye ko am nga sañ-sañ bi ndax jàmm nga mooy sa bor kon boo ko joxee sa buum jëmewul la ci yàlla soo yëree ne mu ngi lay jëmee ci bopp wala mu jëmee la feneen da lay tànk tee ngaa nanguwaat sa buum waaye yow ma rek koo jëm baax ma yow ndax am nga xel yow sa xel lu mu lay jëri gis nga yàlla sa waaye li mu ko jox ba nga yaakaar ko loolu la jox xam nga fekkoon yaa dafa jox ñuy bët jox ñuy xel ñi mu xañ leen ko kon xëy na waaye daf la jox bët jox ko bët jox la xel jox ko xel lu mu la jox rek boo xoolee sa waa ji fekk kon nag dafa bëgg yow sa bopp lépp loo déggee ci moom nga liggéey ko sa xel lépp lu mu la wàcce nga xool ko ba xam lan la wante gëmb say bët rek mu tam xel yow daal ñu lay am fu ñu jëmee rek baax na yow kon sa xel mi lu mu lay jël kanam su déggee dëgg nu fexe foot xolam dind ci kañaan ak rëy ba ku déggee dëgg mën a nangu dëgg ga waaye léeg-léeg nit dégg dëgg rek boo xam ne wóor na kon dëgg la waaye mu teg ca tànkam ngay loolu boppam nag ndax ci xalu saafara yi teg tànkam dana ko teggi te du ko jël dëgg alolu yàlla moo tax nangu ko rek moo gën bañ ko ku ko bañ rek da nga soll ki soll sa njëf te dama toujours ne képp ku bokkaani yàlla wala ñu wét di cax Moussa yaa ngi lottu bopp addi yaa ngi lottu bopp àllaata nga bu xamoon amoon saar dëgg ñëpp dañuy wax cax Moussa seen bopp sa déglu amul soxla ci nit ñi daf lay yee ba nga yow xamal la ba nga xam ne la dem foo dem baax na xam nga léeg-léeg bi si ay taasion ah mooy seen kuréel sànq lu bëri dañuy moytu seen taa taasion sax Moussa bu leen leen jege bu leen leen dëgg wax nañ dëgg bi ndax bu ñu leen dégloolu du baax si ñoom mais sax Moussa dama waxul loolu daf taalibam daf ko ne sëriñ boo dégg demal sax Moussa loolu la sëriñ bu ngeen dégg dem leen siyaare ji ko seet leen lam yor déglu leen ko su fekkee gis nga ne lam yor moo gën li ma leen jox sax Moussa ne bàyyi li ma jox te ànd ak moom man sa ñoo ko seytaan bi daa doo ko gis de parce que lu tax mooy daf la yee daf la xamal dëgg mu mucc ci ngël man foo fekk bi nga xam ne dëgg la foo fekk lu dëgg xam ne du dëgg dañu am teggukaay ñu ni dafa saar boo xam ne luñ la dee boo ko si dugalee mu segg kon jox la dëgg jox la fenn loolu la ñu sam sa jox moo tax mën ñoo mën ñoo gëlëmal tey dañ ko ñeme ñeme boo xam ne bu ëtnal tukki itam ñoom moom la ndax suñ bakkan def si dañuy ñaan yàlla xam nga ki naan mosu na dégg benn sëñ ne fu ngeen nekk ray leen leen dañ leen doon ba ñu dee waaye xamal ñu dee ak dunda ñeme ñun li ñuy dund deeti moo ñu gënal waa li ñuy dund kenn ku ne da nga naan siw deeti boo ci doon deeti kiféer bi kenn yàlla mosa ci loolu nañu dund ci la ilaha illallah nañu dee ci la ilaha illallah nañu dekk ci la ilaha illallah loolu lañ jox daf ko ñeme dañ ko xam saa ba ya boo gisoon ñu ñeme dee mooy xam ne ñoo ko tax yéefar boo gisee mu ragal dee ñàkk xam yàlla ak gëm yàlla yéefar ñi mawul de xam bi nag noonu la mel gis nga am ñi mo benn at ci bi ci am rek dàq leen parce que ñi mawul dañu nekk sikk sàkk ku ne sikk sàkk rek doo ñeme dem àllaaxire parce que xamuloo fa fekk waaye ci xam ne sikk sàkk jeex na ci moom moom mu ngi ci yàlla te wër na ko ci ma am na yàqin ko ma tëkk kooku moom dund rek de ëllëg lay may. ma tax te Moussa dafa ñëw pour xeet li jàmm parce que seetaan yi ñëw dëgal nit ñi rek bu sa nekkaat dum ñu ñëw ci xoli jaam yàq xoli ba duñ mën a dégg la muy wax duñ ko mën settantal waaye buñ déglu woon la muy wax settantal ko ak jikkoo mag jàngaleem kon dañ na xam ne sama mooy ki neex a ànd waaw mooy ki neex a ànd sën budul moom rek bu àndee moom fitna ak coon rek di cay jël waaye moom di ko ànd moom nofleen di cay jël ak jàmm ndax laaju la sonal te jox la li gën yoo xam ne kooku jox sañ nga taxoon maa ko moom kookee ku yàlla def nga ànd ak moom dajeeg moom santal yàlla ndax lu yomb dajeeg moom yombut waaye gëm ko yombut kon mel ni yàlla ñu baaxee rek di des mooy nit ñi nañu xoolaat bu baax te jàngataal bi sa Moussa yi fuñ fi mën a nekk nañ xool ci ñoom buñ xool sagal yi ñuy sol ak yëru ñàkk sol yi waaye nañ déglu la ñuy wax waaye nit ñi nag dañu xool jëmm ji rek ak li nga sol ñu mer lañu xool su loolu nit ki da ngay xool la muy wax ak la muy jëf ba ne ko sol ay sagal waaye waxu nit lay wax dafa de waaye yow koo sol mu sol sagal gën a dox baa ngi nekk déedéet te boo ñëwee noonu lañ wax di nag boobu di leen xàmme ci ay yére yu baax tilim rafle tomaranke góor ñi loolu lañ leen amoon gén kon nañ jég ne xam yàlla mi ñuy wax moom rek lay dëgg léeg-léeg nga dégg nag ñu dem a dem ba am na ñoo xam sama ñu waaw yàlla kay moom nañ ko xam waaye boo ne ñuy xam yàlla ñu ne xam ni ngay jaamoo yàlla dëgg la xam ni ngay jaamoo yàlla ak yàlla ndax bokk nañ wala am na wax nañ ko ci waxtaan lépp ut leen yàlla wala xëy ci leen yàlla wala sàkku leen yàlla waaw buñ sàkku nañ yàlla d' accord waaye li ngay sàkk yow te doo ko gis doo ko xam baaxul gis baaxul xam te yow moom ngay sàkk kay nga ko yàlla kon nag dafay doy waar kon li ngay sàkk wala li ngay xëy dafay baax boo ko gisee nga xam ne mu ngi nii mu doon laa mën a jël suñ woyo faloon xol yi bu baax dañ ko mën a atta ndax kàddu yi la yoo xam ne fa muy bàyyeekoo ci xol bu am yërmaat ci am la bàyyeekoo daa di ko du dégg ki wax ne bu ma sañ jaam ñëpp dem àjjana kooku énu kenn dem sufa yàlla dañ koy gis kaay leen ma wan neen yàlla sa Moussa ko dañu fa ne ku ñu joxe naan mu nga nale dafa naa ne ay jàngkat a ngi fi yu jàng ci xam li ñuy wax te dund ko di ko waxe damay faral di wax toujours ne ni jàng ci alquran maa ngi ko déglu sax benn firi kat ku bari xam-xam dumuy firi arrahmanu alal arsi istawa ne yàlla nga ca arab waaye xam-xamam mangi fu ne kon aaya bi yàlla waxaat ne maa yëkkoon mi ne yow saalisut la war a doon wala xam si yow saalisu kon loolu nuñ koy firi su ngeen di ñaar di jeexi man yàlla maa leen ñett su ngeen di ñett maa leen juróomi ni ngeen man toll man yàlla maa ngi am dëgg waxoo ma akku ma ay na màkkum ci waaye yow nga dem nga ci arab d' accord xam-xamam ma ngi fu ne kon ma akku ma ay na màkkum ci kon ma ayatullahi boobu ànd ak jàmm kon nuñ koy déggee da nga daal xam-xam daal la ànd ak jàmm waaye jëm jëmam nga arab waaye xam-xam ma ngi fu ne loolu buñ ko jàngee ci dëgg-dëgg kon yàlla day mel ni am bindeef la ndax loolu melokaan la bindeef te dafa bëri yu bëri yoo xam ne ci aaya yi alquran jamono moo koy wane moo koy firi saa day gëmoon nañ ko rek xam nga ko yow nag da ngaa dem ba teg sa bët bu fekkee loolu la xam-xamu nit rek mun na la bee jumtukaay ci xam-xam boo xam ne day toog ci néegam di jëflaatee ku nekk France mbaa am dootu xam-xam ndax génn nga sa nit waxanteeg moom li ngay waxanteeg bu la neexee nga jaay ceeg moom cedd ceeg moom su loo gën sa nit ndëpp doomu aadama liggéey loolu njow nga bëgg melal yàlla noonu kon jamono ñëw yëddi yow li nga wax gis nga yàlla soo ko yuut lànd ko sa bopp rek pir mi dafa jege. Waaye nag ni mu jege noonu la sori. Moo tax aar wax ne baaw te bi xurbin waxta tam te bi soxratin fa yaajaba min daati wa usaayi. Yàlla yaa jege te sori waaye yaa nëbbu te fee. Yéemu naa ci nëbbu te mooy li fee. Moo tax yàlla boo mu kilifa doo ko xam da nga ko romb ba tey. Boo mu kilifa romb yàlla ngi dëkk ba tey doo ko xam. Atatlubu layla wante fii ka tey jële sax si baa xayrun wal xayru moom moom yaa ngi jom di wut layla fu ne ngay dem taxaw di ko làmb di seet fu dem taxaw di ko làmb di seet tii wu ne yow li ngay làmb ak di ko seet mooy yow sa bopp foo koy gisee nit koy jom di wër boppam doo mos a gis sa bopp abadal kii wër yàlla noonu la ne mata salata waxoon nañu addis la man arifa nafsahu faqad arifa rabbahu kon nit na seetaat boppam rek defee nag lu jege la waaye kilifa rek la ca mën a yóbbu la gis nga yàlla moo bëgg ñu nangu lante bëggul ko demal boppam déedéet la tax mu sàkk daw yóbbu nañu ko te muy nit daf ñuy jàngal laqad jaakum rasulun min anfusikum ndaw a ngoog lu bàyyi ko ci yéen te kàddu mooy kàddu yàlla jëfa mooy jëfi yàlla kenn du àgg ci yàlla kenn du xam yàlla kenn du jaamu yàlla te du taw loolu la moom nga jaayante waaye doo am ci yàlla benn cër te du cër bi nga ko jaay waaye waa Makka ña waroon ci moom ni ñu ko gisee woon Mohamed Ibn Abdullah doon Abdoulaye ki jëmale jub man ta xam nu ñu xamut man ta am nu ñu amut xool ko def ko naw la ñu def ko mboq ñu def ko xarit fekk du wut ca loolu dara ni yàlla na ma baaxee nag xooluñ judd baag askan waaye day déglu la muy wax xool na ma mer ñu gis ci moom soppeeku kàddu ya soppeeku Makka yàgg na fa mag yaa nga fa borom xam-xam yaa nga fa waaye mu ngi wax lu xam ne kenn mosu ko wax di def loo xam ne kenn mosu ko def di mel loo xam ne kenn mosu ko mer ñu jege ko te déglu ko fekk ci moom dëgg ayan dëg moom mooy Babacar Umar Ousmane Aboy Diallo Abou Lade moom moroom nañ ko defoon ak naw yàlla la xul in kuntum tuhibuuna allaha fattabi'uuni yuhibbukum allah su ngeen bëggee yàlla bëgg leen ku ko waxoon tey rek ñu ne kii moo doy waa waay boo saraa ne sax ñu doon la mbaa ñu saraa su ngeen bëggee yàlla bëgg leen topp leen su ngeen ba topp yàlla bëgg leen waxaat ne kenn du gëm yàlla kenn gëm yàlla gu bat su dul maa fa gënal ndeyam ak bàyyam ak bakkanam bo kooku waxam tey de ñu ne kii moom lu mu wax moom daal day wax ne moo gën nit ñi daal wax na dëgg moo gën nit ñi kay parce que yàlla jox na ko lu ñu joxul kenn kon moo gën nit ñi nit ñi nag ku leen gën la ñuy bay waaye boo bañee ku la gën da ngay fexe jege ji yàlla wutu yàlla waaye kenn du ma gën te wutoo yàlla yow toog fi nga toog ca kenn du dem dañ tey dem kay sox yàlla de waaye ñu moom ñu ngay dem kon boo bañee ku la gën da ngay jéem a baax xam ñoo xam ne yàlla leen tànnal bopp baaxal leen ba nopp ne leen nag xarta ku bëgg a baax na jege leen ñooñu nag ñu ngi si fekk jamono ngi dox ñu ngi si waaye ku ci feeñ nag dañu foog ne dara dafa dox mbir moo xam ne tey na doo ko feeñ mën nañoo nag beesal ci façon boo xam ne xamula ko woon jéem tabax bii tey man koo beesalaa ci beneen façon tey péntir man ñëw péntiraat ci beneen péntir kon nit yi yàlla yi noonu la ñuy beesalee beesal bi nag du leen dudd xoli jaam ñi ak pas-pas rek gis nga nit bu xolam yàqu yàqu na bu xolam defaroo defaroo moo tax Issa Moussa wax ne jaamu yàlla lenn la mu jaaxal nit wax na dëgg de loxo mën na bam dund waa am na yoo xam ne su dagee jëmm ko dudd de loolu lenn la jëmm de gis nga liy doxal jëmm benn tur la boo xam ne bu génnee ci jëmm rek lépp da nga ko fekk waaye jëmm doo doxal sur boobu moo gaaw a jëmm ba jëmm mën a dox mën a wax mën a gis mën a dégg sur boobu nag noonu la amee ci jaamu yàlla gi su sa génne rek jullee ko rek jëmmee tubaa ko def waaye amul ci soxla amul baat bi julli gi amul baat bi julli gi amul baat bi mooy xam ne andi ko yàlla su jiw la nga ci war jàng yëpp andi ko waaye baat bi ñàkk ko ca mooy jëmm la joo xam ne ruuxu amu ca. koor ji koor nga ko ba mu jeex waaye amul bàcc. aj nga màkk wër kaar nga def lépp waaye amul bàcc. jaamu yàlla bu amul bàcc man ta dox. kon nag bàcc mooy jaamu yàlla. bàcc nag mooy taw bi. bàcc mooy taw bi de. lépp jëf bu ca taw bi nekkul entre taw bi yàlla gërëm gërëm. saa ko daan jàng bu leen bokkaale yàlla mu yàq seen bi. kon nag julli gu ànd ak cëpp koor gu ànd ak cëpp aj maag gu ànd ak cëpp ndax borom a ngi def lu baax lam def rafet na ci biti yow mi xamul bàcc moom xam ne baax na waaye yàlla mi xam ne bàcc lay xool nag moom xam ne baax man yansurul quluba wa saraira doona la si minaa yukkuna zahira foofu la yàlla xool jaam di ko fàtte mooy xol bi ak bàcc bi wa taatul baatinu afdalu min zahiratin ala itifaq lam nam sëñ tubaab topp yàlla bàcc moo gën bu saay da loolu gën di jënd jënd topp yàlla bàcc boobu nag ca rafaal ca la tax a war di wax yàlla lool sëñ tubaab xam ne mujj lool te jàmm yi rëy na ko lool gis nga ba tey jii sax yoonam di fi ne taal bi sax ñu ngi koy yëg daal dañoo julli julli day julli xam ne dañu julli day julli kay waaye julli bu baax la yàlla soxla de. ban mooy jënd bu baax na moo tax atte yàlla ko moom bu kenn atte nañ bàyyi yàlla yow daal atte ci li ngay dégg ak li ngay gis waaye dëgg-dëgg bi moom yàlla ci atte jàpp moo tax kon nañu sant góor-góor kenn ku nekk sa musaada ko nga ànd ci yàlla yaakaar ko ci yàlla laaj ko yàlla su la xamee yàlla jàppal su la xamee util yàlla ni mu bëgg yàlla soo bëggul yàlla bu neexee def fa am ñoo xam utuñ dara ku ñu àndal baax na noomeel baax na ñoom ñu utu dara seen teyela la ndax ñoom yàqu nañ ba foog ne sax mën a suñu def waaye am na koo xam ne moom dara mënu ko kere dem ndax xam ne ci fi nekkoon jëm fi nekk tey li fi nekkoon rek fi ne moom takk saa dara du ko dal na ko moom soo ko bëggee tënk rek mu teg la kooku noonu mooy am yàlla ndax dafa am lu bëgg am lu muy kenn lu bëgg rek am na ñu wut nag fu mu ko daan mu nekk ba mujj gars yi baax na noonu lañ ne la Cheikh Fall ñaata nit la jaar ba koy dégg suñ tubaab suñ tubaab mii ñaata barab la def ñaata nit la téye ñaata sëriñ la dajal bala ngaa woote dafa da nga war a am bi waaye ñëw leen te yow amoo la jox nit te coow yi te waxoon na ko nee na damaa ñëw fekk jaar ñi daal seen i jët xam nga mu mujj a woote tarax yëpp yokk fekk xew seen i gétt amul ndox amul ngooñ te tubaab ñëw ne man aw ma benn nag waaye am naa ndox mu doy am naa ngooñ mu doy nag bu ñëw mu xonte la ci yow dootaa dem su la yoonu doo dem ni la nag yëgoon ci gétt jàmbar bi fekk su moom si jàmbar gétt fekk si fii aussi nii def dafa am lu mu yor moom loolee mu yor nag moom la sax saa yor tey moo tax nag yaa ngaa dagg ci gétt ya di ko yitti loolu nag da gaañu bañ jànka bu dagg ñëwee sa gétt sa dootu delluwaat xam nga nag tool nga ko def du ngeen jiwa mukk cenn nangu na sama taalib mu ngeen nangu taalibi jàmm est ce que dañ jubog ñoom waaye kum nangu taalibi li ñu ko nangu taalibi la joxoon boppam moo jilaat boppam joxoon ku ko neex parce que dafa def na kii ko amal njëriñ limba bi fii la def sañ na fa def moom la ko def kon lii rek kon yéen yàlla dimbali ñu ngi leen santee ngiram bu soobaa ñu ngi lay ñaanal baax ak mbokk yi nga àndal bis bi yenn yàlla saxal bis bi dana ko yàlla barkeel yenn yàlla saxal bis bi dana ko yàlla barkeel ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulah.